Jó, akkor így jó, kajtja. Milyen fajták? Sziklik az volt, ha nem szedik szét? Hát ha nem, hogy te szidjük ezt. Nem már, ne szorkozz már. Ne szorakozz már. Ez nem jó hangzott, most nagyon alig mondta. Ez nagyon nem jó. Négynek legyen, négy kam. Az lenne a legjobb, hogyha négy kam volna. Akkor problémás. Akkor menjünk a négy kam, ott van négy kam vissza. Akkor még mindig ott is van ilyen, hogy nyom, de amik ekkorák, de azok vörösek. Nem, mert az egyik lesz vörös, a másik lesz fehér. Csak kam legyen. Az olyan jössz, hogy mindig ugrálja a másikat, akkor... Én még egy gondolom Vikinek, hogy az biztos olyan tojás, hogy három kakas is van. Mi volna, hogyha onnan hozzánk egyet autóval, oszaszkan lenne, meg innen a három kontakkor. De egy helyre lesznek berakva? Nem. De az nem tudja az már, hogyha az, mikor már megváltozik a helyre nekem minden, akkor ketten lesznek. Kettő-kettő lesz. Kettő lányomnak, kettő nekem. Nem vesznek össze. Akkor már nem maragszik az. Most ha egyet ide becennek közéjük, az ugye marnát. Most hozzunk onnan négy kant akkor. Ha ilyen formán vagyok mindezik. Nem tudom, hogy ott is van-e négy kant. Hozz közé. Az anyja szent, szóval. Lehet, hogy két kamar. Meg a kicsi az a... Az a kicsi, de a két Nekünk kan kell, nekünk is. Nekünk is kan kell. Kan kell, mert akkor alajjal kényes a bőrre. Majd eldöntsünk. Az egy kis szabörök. Hát, ilyen. Ez egy olyan durva. Ilyen. 2 kiló. Oké. Ilyen kanapé, akkor. No, így csak vajánlás, hogy most 3-7 kiló. Nincsen csak Na, most nem veszem. Mindig majd, aztán már 100 kilós. Nem, hogy akkus visszaesik, aztán fáj neki, nem eszik, vámos, nem eszik. Hát ott van a biografia patának kiját, a narancsis mellett, a nagy szállt. Azt is. Ja? Gyere, Arnold, megyünk. Lakatód be az anyjába, nem lenni valaki ezt a birkát, aki mit eszi. Szeretnék itt fejelni. Ez szörnyű, hogy ilyet mondod. Szerinted ebben nem lehet csajozni? Hát mikor még nem volt autó. Hány csajt fogja kell, gyanom jártak csajozni. Ebben az autóval bazzik, hogy ebben nem lehet csajozni. Még, hogy ebben nem lehet csajozni. Akkor is csajogtunk, mikor nem volt autó. Hallod? Kiveszünk a két ülés, már van már hely másra is. Van hely, de nem kell még az ülés kivenni. Hallod? Fő vagyok baszol, de ez a kedvenc autóm. Még nem lehet ebben. Még azt, hogy nem lehet csajozni ebben. Fújjassál hidegét, mert melegén van. Nyom meg a izét, hogy fújjon, csak egyet nyomja. Jó. Még, hogy nem lehet csajozni. Akkor nyugodt természetűleg, ugye? Hát, de fő vagyok baszol. Nem, csak nem tudom, szétszedik az ólamat, a másik ólamat. Van egy ólam, ami... Ez a hatalan. Ez a hatalan. Hallod, ez amit akarok mondani neked, Attila, ne bassz se rá, bazd meg. A két ismaz bent is elférötte az öreg motornak. Az elő szobában. Konyhába, ha? Mert az a kis konyhába van, tényleg. Pucolja neki a répát. Igazad van. Ócsóban a sárga répákat kilója, mint a koncentrált, azt nézzük. Az kell lenni. Ó, Brigittám, bravo! Ez így. Ez kell, ez az. Jó, be. Még időtélenek tokkaparod, és most füstinek a gumik, bazzik. Ha jó vagy. 4x4-es, bazzik, elmén a szá... Utána dobunk egy fogast a szúzza. Bírja. Hát. Fény, hogy se nem lesz csak a hallom. Annyi sok orga. Nem az már. Ki ez a ház? Ezt most adták el, nem érfett a... El van adva. Mennyi? 7000 eurói. Hettőjé. Nem kettőjé, hettőjé. Nem menj körbe, Brigitta, most már. Jó, itt egy gyűlöjé. Ez az ágrodó. Ó, bohemi, klansz, nincs. Aranyat ér. Ez az. De ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az.